proste niedobieranie. Dobierz maślankę naturalną Mlekpol lub salami pepperoni Bell za złoty 50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 maja, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kampania do Europarlamentu nabiera tempa, wybory za niecały miesiąc. Tragiczna w skutkach powódź w Afganistanie powodem zmiany klimatu. W 7 polskich miastach uczta dla kinomanów trwa festiwal filmów dokumentalnych. Sobota obfituje w wydarzenia polityczne. Trzecia Droga rozpoczyna kampanię przed wyborami do Europarlamentu. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz mówił na konwencji w Warszawie, że Polska musi zająć godne miejsce w Europie i uczestniczyć w budowie najsilniejszej wspólnoty na świecie. To będzie rola europarlamentarzystów Trzeciej Drogi, mówił lider PSL. Nie może być tak, że polski przedsiębiorca, europejski przedsiębiorca, musimy patrzeć szerzej, ma gorsze warunki do prowadzenia działalności niż te kraje, które sprzedają spoza Unii Europejskiej na polski rynek. Muszą tutaj być zasady solidarności, ale też zasady równości wobec tych przedsiębiorstw, które są w Polsce i w Europie. Trzecia Droga idzie do wyborów z hasłem Bądźmy sobą w Europie. Lewica zapowiada, że w Parlamencie Europejskim będzie zabiegała m.in. o zniesienie zmiany czasu w całej wspólnocie. Europoseł Robert Biedroń mówił na konferencji prasowej w Warszawie, że podział na czas letni i zimowy to kosztowny dla państwa i społeczeństwa przeżytek. Kiedy zmieniamy czas w marcu, to statystyki pokazują, że jest więcej zawałów serca i więcej wypadków drogowych. Kiedy zmieniamy czas w październiku, to statystyki pokazują, że więcej ludzi zaczyna zgłaszać się do lekarzy z depresją. Wiemy dzisiaj, że to się nie sprawdziło. Argumenty były ekonomiczne. W 1977 roku wprowadzono w Polsce zmianę czasu i ekonomia także za tym nie stoi. Jedyne co stoi, to pociągi godzinę, kiedy zmienia się czas. Europoseł Lewicy wskazał na badania mówiące, że ponad 80% Europejczyków popiera to rozwiązanie. I przypomniał, że przed pandemią Parlament Europejski planował już zniesienie zmiany czasu. A wybory do Europarlamentu odbędą się 9 czerwca. Co najmniej 300 osób zginęło w wyniku powodzi w północnym Afganistanie. Do powodzi doprowadziły gwałtowne deszcze, które nawiedziły prowincję Baklan. Nawałnica przeszła też przez stolicę kraju Kabul, gdzie pod wodą znalazło się kilka dzielnic. Zniszczone zostały setki domów i obiektów infrastruktury. W ciągu ostatnich kilku tygodni Afganistan doświadcza niezwykle obfitych opadów deszczu. Eksperci przypuszczają, że stosunkowo sucha zima doprowadziła do utrudnionego wchłaniania wody z opadów przez glebę. Szczególnie narażone na skutki powodzi są w tym kraju domy zbudowane z nietrwałych materiałów, powszechne na odległych obszarach miejskich. Zdaniem ekspertów Afganistan należy do najbardziej narażonych na skutki zmian klimatycznych państw na świecie. Blisko 150 wniosków o dofinansowanie tzw. zielonych pracowni wpłynęło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pracownie są przeznaczone dla dzieci. Jak mówi Mateusz Pindel, prezes funduszu w Katowicach, początkowo pieniądze były tylko na 50 pracowni. Ale z racji, że naprawdę te pomysły są kapitalne, ocena merytoryczna tych zielonych pracowni była tak trudna, że zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu 70 takich zielonych pracowni na terenie województwa śląskiego na kwotę blisko 3,5 miliona złotych. To są kapitalne miejsca dla naszych najmłodszych, młodzieży ze szkół podstawowych, szkół średnich, miejsca do nauki, przyrody, ekologii, geografii, biologii. W pracowniach nie zabraknie nowoczesnego wyposażenia, które pozwoli uczniom w ciekawy sposób przyswajać wiedzę tak, by mogli obcować z nauką, a nie tylko uczyć się jej z podręcznika. I na koniec serwisu przenosimy się do kina. Podczas drugiego dnia 21. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity wielbiciele filmu mogą obejrzeć dziś Syr. Ten film opowiada o symbolice towarzyszącej żyrafie, najwyższemu żyjącemu zwierzęciu, które zamieszkuje Ziemię od 20 milionów lat, mówi dyrektor festiwalu Artur Liebhardt. Syr jest to symbol żyrafy w hieroglifach egipskich. I żyrafa jako symbol, żyrafa jako zwierzę towarzyszą nam w tej podróży przez historię, przez kontynenty, jakby trochę pokazując nam alternatywną formę historii świata. O nagrodę w konkursie głównym o Grand Prix festiwalu walczy 12 filmów opowiadających o sztuce, wyjątkowych postaciach i dotykających współczesnych problemów. Filmy można oglądać do 19 maja w 7 miastach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi. To był serwis Trójki.

11 minut po 18 rozpoczynamy trzecią godzinę audycji, sobotniej popołudniowej audycji muzycznej w programie trzecim Polskiego Radia. Anna Regulska audycję realizuje w dalszym ciągu. Michał Kowarski wciąż ją wydaje, a Kuba Ambrożewski nadal przy mikrofonie razem z utworem Coming Around i szkockim zespołem Travis, który jak to ma w zwyczaju bardzo przyjemnie wprowadził nas w kolejną część naszego spotkania. Co więcej, już teraz zagra i zaśpiewa nam raz jeszcze, ale już w swoim zupełnie nowym singlu Raise the Bar. Jeden z tych zespołów, w których twórczości nie trzeba grzebać specjalnie długo, aby znaleźć piosenkę, która dobrze brzmi w radiu. Szkocki zespół Travis. To jest ich nowy singiel, nazywa się On Raise the Bar i jest to kolejny utwór zwiastujący nowy album Frana Hilliego i jego szkockich kolegów. Płytę LA Times, która ukaże się 12 lipca. Przyjemne są te piosenki, nowe piosenki grupy Travis, chociaż we mnie nie budzą już takich emocji jak utwory chociażby z, wydaje mi się, że już klasycznej płyty The Man Who, ale dobrze się tego słucha. Gdzieś tam w tle słyszałem chyba Bono, grupę U2, piosenkę Stuck in a Moment You Can't Get Out Of, ale przecież można mieć zdecydowanie gorsze skojarzenia muzyczne, nieprawdaż? A zatem czekam na nową kolekcję piosenek Frana i jego kolegów z Travisa. Do nowości wydawniczych jeszcze w tej godzinie wrócimy, ale została nam jeszcze jedna rocznica wydawnicza do odnotowania, równie okrągła, bo 30, i także z gatunku tych, w które trudno do końca uwierzyć, bo chodzi o debiutancki album zespołu Weezer. The World Has Turned and Left Me Here, jedna z 10 piosenek na debiutanckim albumie grupy Weezer, wydanym 10 maja 1994 roku, a więc już albumie, który ma trójkę z przodu. Albumie zatytułowanym po prostu Weezer, albumie zespołu, który połączył taką koledżową, bardzo amerykańską energię, tradycję tak zwanego power popu, muzyki gitarowej, w której są istotne harmonie wokalne i pisanie piosenek w konkretnej tradycji takiej post-Beatlesowskiej, może tu miejscami też post-Beach Boysowskiej, a jednocześnie zespołu, który wstrzelił się idealnie w boom na rocka alternatywnego, gdzieś pomiędzy grunge'em i tym ciężarem przesterowanych gitar, które wtedy dominowały w krajobrazie muzycznym, a pojawiającą się coraz mocniej potrzebą spuszczenia powietrza z tej muzyki, która mniej więcej w tym samym momencie się zmaterializowała pod postacią bestsellerowych albumów Green Day, Dookie i Smash The Offspring, czyli całym świecie pop-punku wkraczającego bardzo mocno do mainstreamu, do telewizji muzycznych, na listy przebojów. Tu pojawił się zespół, który zaproponował nieco inne ujęcie amerykańskiego melodyjnego grania na głośnych gitarach, ale równie nośne i chwytliwe. Pamiętam doskonale emitowany bardzo często klip do utworu Buddy Holly, właściwie nie tylko wtedy, ale później również przez lata, bo to chyba jeden z takich ikonicznych teledysków lat 90. Tak samo zresztą jak ikoniczna jest okładka tego albumu, od której album nazywany jest często nie tak jak jest zatytułowany, czyli Weezer, a nazywany jest Blue Album, niebieski Weezer, no bo widzimy na tej okładce czterech członków zespołu po prostu na niebieskim tle, co też jest mrugnięciem oka do erudytów muzycznych, fanów amerykańskiego undergroundu, no bo tak bardzo podobnie wyglądała kultowa płyta Crazy Rhythms grupy The Phillies, wydana w roku 1980 i do niej tutaj zespół Weezer nawiązywał na czele ze swoim liderem, sympatycznym nerdem, okularnikiem Riversem Cuomo. Jeszcze jeden fragment z tegoż albumu, debiutanckiej płyty Weezer, no jeden z tych bardziej znanych. Nie sięgnę po Buddy'ego Holly'ego, ale za to zagramy dzisiaj i posłuchamy Say It Ain't So. Somebody's hiding, it's drowning. Say It Ain't So. Tak brzmiał zespół Weezer na swoim debiucie, wydanym równo 30 lat temu, niebieskim albumie zatytułowanym Weezer. Zespół, który pokazał, że grając rocka alternatywnego można być zabawnym, mieć poczucie humoru i dystans, a jednocześnie nie ocierać się o przaśność. To było prawdą na temat zespołu Weezer przynajmniej do pewnego momentu, ale z całą pewnością na etapie kilku pierwszych albumów i kilku bardzo dużych takich właśnie rockowo-alternatywnych przebojów. No ale wtedy to był gatunek, który pojawiał się w bardzo dużych mediach muzycznych, nie tylko muzycznych, telewizjach, radiach, prasie. No i grupa Weezer z pewnością bardzo mocno z tego skorzystała. Na dnie worka z nową muzyką, którą dziś przyniosłem do trójkowego studia, zostało już bardzo niewiele muzyki, właściwie już tylko jeden artysta tam widnieje. No ale że chodzi o Paula Wellera, no to sprawa jest poważna. To jest jego nowy singiel, który nosi tytuł Nothing. Nothing. To jest nowe nagranie Paula Wellera, jego nowy singiel. Paul Weller, instytucja, ikona brytyjskiego rocka, mod, father, ojciec chrzestny Britpopu. Moglibyśmy tak bardzo, bardzo długo wymieniać. Były lider najpierw grupy The Jam, później The Style Council od początku lat 90. nagrywający albumy solowe, ale będę śmiertelnie szczery, bo o ile muzyka, którą Paul Weller nagrywał z The Jam i The Style Council jest mi szczególnie bliska, no to solowa odmiana Wellera, te płyty, które właśnie nagrywa od roku 92, budzą we mnie odczucia mocno ambiwalentne i to nie jest ta część jego twórczości, do której chętnie wracam. I tu zdziwienie, bo w tych nowych nagraniach usłyszałem takiego Paula Wellera w takiej odsłonie, do której mam wielką słabość. Wellera flirtującego z jazzem, siedzącego gdzieś przy pianie w zadymionym barze nocnym, niczym na zdjęciach, które robił sobie w Paryżu w 83 roku. I to jest taki Paul Weller, który bardzo mnie ujmuje z całą swoją historią, bo to muzyk już dość mocno po 60, ale wciąż bardzo twórczy, wciąż bardzo płodny, wydający albumy właściwie rok rocznie. Ten, który się zbliża, będzie już jego 17 solowym albumem. Płyta będzie nosić tytuł 66, ukaże się 24 lipca, no i właśnie na tym albumie między innymi Nothing. Niby nic, a jednak tak wiele. No i poszedłem tym tropem i postanowiłem wrócić również do singli Paula Wellera, tych wcześniejszych wydanych w ostatnich tygodniach, które również awizują ten album, by sprawdzić, czy to tylko ta jedna próbka, czy może jednak umknęło mi coś bardzo wartościowego i ciekawego i Paul Weller popełnił pewien zwrot na swojej muzycznej ścieżce. Wrócił do brzmień właśnie takich jazzujących, którymi parał się w barwach grupy The Style Council, głównie w latach 80. No i okazuje się, że faktycznie tak jest. A więc wracam, posypuję głowę popiołem i proponuję, byśmy wspólnie posłuchali teraz poprzedniego singla Rise Up Singing. Thank you. Rise Up Singing. Paul Weller raz jeszcze z singla wydanego w tym roku, w kwietniu 2024. Tu mniej jazzu, za to był taki klasyczny soul, mam wrażenie, z pierwszej połowy lat 70. Piękna orkiestracja. Gdzieś to już słyszałem również u Paula Wellera, no bo w latach 80. przez kilka lat nagrywał właśnie taką muzykę nawiązującą do soulowych mistrzów, do Curtisa Mayfielda, do Smokey Robinsona, do Marvina Gaye'a i jeszcze paru innych wybitnych twórców w barwach Style Council. No tam oczywiście było tych inspiracji o wiele więcej, ale ta wybrzmiała właśnie w tym utworze. A ponieważ The Style Council to jeden z moim zdaniem bardziej niedocenionych wciąż zespołów lat 80., to kończąc ten krótki kącik poświęcony postaci Paula Wellera, pozwolę sobie wrócić również do ich muzyki. Myślę, że zabrzmi w kontynuacji tego ciągu bardzo dostojnie. My Ever Changing Moods. Wydaje mi się, że to jedna z najlepszych kompozycji Paula Wellera w ogóle, tutaj właśnie w takiej późno-nocnej fortepianowej aranżacji z debiutu Style Council, Café Bleu. My Ever Changing Moods. Turns to moonlight, and I'm at my best, yeah, praising the way it all works, and gazing upon the rest, yeah, the cool before the war, the calm after the storm, oh, the cool before the war, the calm after the storm, I wish to stay forever, let's end this villa blue, oh, but I'm caught up in a whirlwind and my ever-changing moods, yeah. Bitter turns to sugar, some call a passive tune, but the day things turn sweet for me won't be too soon. Hush before the silence, the winds after the blast. The hush before the silence, the winds after the blast. I wish we moved together, this time the bus is soon. Oh, but we're caught up in the wilderness and ever-changing moods, yeah. Another's evil mind. The love after the hate, the love we need to later. The love after the hate, the love we need to later. I wish we'd wake up one day and everyone feel blue. Oh, but we're caught up in the dailies and an ever-changing mood, yeah. For me line, but I know which way I run to if the choice was mine. The past is our knowledge, the present our mistake, and the future we always leave too late. I wish we'd come to our senses and see there is no truth. Oh, and the supernova, the confusion for this ever changing moods, yeah. Paul Weller na wokalu, Mick Talbot na fortepianie, grupa Style Council, My Ever Changing Moods, rok 1984. czwarty, za nami Paul Weller, a przed nami zapowiadanie na samym początku audycji Skaldowie. Dużo w tym tygodniu w programie trzecim wspomnień Jacka Zielińskiego. Ja skupię się na muzyce, bo Skaldowi wielkim zespołem byli. I jak przystało na Skaldów, to nie będzie zwykła piosenka, a hymn, i to hymn nie byle kogo, a kolejarzy, i to nie takich zwykłych kolejarzy, a wąskotorowych. Ma urok eks, preslini łowić płótno. Ma urok kolej syberyjska trans. Lecz nam panowie wcale nie jest smutno. Choć przy urokach tych nie mamy szans. Ma urok swój przesiadka w szopienicach. Union Pacific, pulman firmy Q. Lecz nas panowie też to nie zachwyca. I nawet kuk bynajmniej na mnie wróg. Bo pamiętajcie proszę to, że tuż pociągu co tam gną, jedzie je dróg żelaznych sto przez całą dobę. Są też kolejki wąsko to, są też kolejki wąsko to, są też kolejki wąsko to, wąsko torowe. Nie sioczy więc nikt nigdy daje słowo, że wąski tor do celu wjedzie nas, gdy stację się osiąga docelową. Choć wąski tor nie wąską frajdę masz. Fantazja nas junacka nie ponosi, nie w głowie nam obietnic pustych dym. Bo taki nam się trafił rozstaw osi. Nie wiemy co możemy działać z nim. Bo pamiętajcie proszę to, że tuż facetów co tam drą, prowadzą ich przez tory sto czujni wajchowi. Są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, wąsko to robi. La la la la. Tych szerokich jeszcze są i kolejarze wąsko to, wąsko to ro. Kolejarzy wąskotorowych, grupa Skaldowie oczywiście, i album Ty, wydany w roku 1971. Muzyka oczywiście Andrzej Zieliński, tekst Wojciech Młynarski. No i wyśpiewał to wszystko z jakże wspaniałą lekkością Jacek Zieliński, redaktor Michał Hoffman, autor Afrogodziny jutro w programie trzecim od godziny 16, zaryzykował w mediach społecznościowych takie stwierdzenie, że być może nie było w historii polskiej muzyki większego zespołu niż Skaldowie. Czy ja się będę z redaktorem Hoffmanem kłócił? Nie odważę się. Zamiast tego zaproponuję jeszcze jedną próbkę zespołu Skaldowie. Mówiłaś, kocham z powrotem na polach nad polami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One stoją w powietrzu, wysoko pod chmurami. One spadają z nieba, z wiatrami są. może najdoskonalszy w dziejach polskiej piosenki hołd dla Briana Wilsona i zespołu Beach Boys. Być może również po prostu jedna z najpiękniejszych polskich piosenek. W ogóle fantastyczne harmonie wokalne braci Andrzeja i Jacka Zielińskich, Skaldowie. Tytułowy utwór z trzeciego albumu tej grupy, Cała jesteś w Skowronkach, chyba powszechnie uznawanego za arcydzieło Skaldów. Rok 1969, a zatem 55 lat temu, a wciąż brzmi przepięknie. Pocieszające jest to, że nadal nagrywa się w Polsce piękne piosenki i jedną z nich ponownie pozwolę sobie dzisiaj skończyć nasze spotkanie. To będzie debiutancki singiel grupy Jantar z wyczekiwaniem na ich debiutancki materiał, który już za moment. To będą Bulwary, a my już dziękujemy za te minione 3 godziny. Anna Regulska, Michał Kowarski i Kuba Brzewski. Kłaniamy się nisko i do usłyszenia.